सार बात, एक जानना एक मानना। कर्मयोग ज्ञान योग जानने के हैं और भक्ति योग मानने का है, भगवान को मान ले। क्योंकि ये संसार में शरीर और आत्मा ये दो चीज, चेतन और जड़, ये दो चीज देखने में आती है और परमात्मा देखने में नहीं आते, पर मानना ही पड़ता है। इसका अनुभव पीछे होता है भगवान की कृपा। सो जाने जय देव जनाई, जिसको जान देते वो जानता है, तो वो जनाने में जानने में आता है, तो जनाने से आता है। मनुष्य अपनी शक्ति से नहीं जान सकता ईश्वर को, ईश्वर को मान सकता है, ईश्वर है, परमात्मा है, ये मानने की बात है। और कर्मयोग ज्ञान योग ये जानने की बात है। जानने की बात है वो है, इसमें दो प्रकार है, एक जान करके है और करना। जान करके करना एक कर्मयोग होता है, और जान करके है उसमें सिद्ध होना ये ज्ञान योग होता है। कर्मयोग के दो भाग है, एक काम करना और एक निष्काम भाव, कामना कुछ रखना, दो चीज है, उसे कर्मयोग सिद्ध होता है। और ज्ञान योग सिद्ध होता है, ये अपना नहीं है, जो जानने में आता है वो अपना नहीं है, अपना नहीं है ये है। तो जानने की बात खास कहां तक होते है, अपना कुछ भी नहीं यहां तक है। आप देख देखो, ध्यान देख देखो, अपनी कोई चीज नहीं है संसार में, सो चीजें सभी ये सबकी है। ये जैसे गीता भगवान किसी व्यक्ति का नहीं है, सत्संग करने वाला सबका है, किसी एक व्यक्ति नहीं है। ये रक्षा करो, पालन करो, इसका ठीक बात संसार में करो, मरम्मत करो, ये काम करने का है, पर कोई मालिक एक आदमी नहीं है, एक आदमी मालिक। ऐसे संसार मात्र का एक परमात्मा है, कोई और मालिक नहीं है, सामान्य है संसार, सामान्य। तो सामान्य में दो बातें, कर्म योग है, ज्ञान योग है। तो ज्ञान योग और कर्म योग, कर्म योग क्या, कर्म करना किस वास्ते, दुनिया के हित के लिए। अपने को चीज मिली है ये व्यक्तिगत नहीं है, जब संसार सभी व्यक्तिगत नहीं है, तो अपने को जो शरीर मिला है, प्राण मिले हैं, इंद्रियां मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, और अहम अहम तक अपना विचार मिला है, ये भी व्यक्तिगत नहीं है, परंतु ये व्यक्तिगत मिला हुआ दिखता है। यह संसार भी व्यक्तिगत दिखता है, परंतु ये विशेष दिखता है, पर अपना ये नहीं है, ये केवल दुनिया के हित करने के लिए है। अपने को जो शरीर मिला है, प्राण मिले हैं, इंद्रियां मिली है, मन मिला है, बुद्धि मिली है, अहम अहम मिला है, ये केवल मिली हुई चीजें अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, दो बात है, ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है, केवल संसार के, संसार के लिए है। ऐसे अपना पर छोड़ करके संसार की सेवा कर देना, ये बात जानने की खास है कि अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है, केवल संसार की, संसार की सेवा कर देनी है। और परमात्मा है वो खास अपने हैं। क्यों अपने हैं, कि उनके अंश हैं हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुखराशी। इसमें जो चेतन है वो परमात्मा का अंश है, ये परा प्रकृति है, और जड़ है वो अपरा प्रकृति है। परमात्मा की अपरा भी परमात्मा की है, अपरा भी परमात्मा की है, पर हम परा प्रकृति है तो अपरा प्रकृति हमारी नहीं है। जड़ प्रकृति जड़ जो शरीर है ये अपना नहीं है, ये दुनिया का है, ये दुनिया के लिए है, काम भी दुनिया का आएगी, हमारे काम नहीं आएगी। हमारे काम में त्याग आता है, त्याग ये हमारा नहीं है, ये त्याग हमारे काम आएगा, इसका राग हमारे काम नहीं आएगा, इसमें ममता हमारे काम ममता नहीं आएगी, मेरे मम होंगे ये हमारे काम आएगा। तो इस संसार की चीजें है, ये शरीर इंद्रिया मन बुद्धि आदि जितनी ये सब प्रकृति की है, जड़ चीजें है, और जो चेतना आत्मा है वो परमात्मा का अंश है, तो वो परमात्मा के शरण हो जाए, तो उस परमात्मा की उसी जाति एक है, और ये जड़ जाति एक है, मन इंद्रिया आदि ये सब जड़ जाति एक है, और जो हम चेतन है वो, और जो परमात्मा है चेतन, ये एक है। वो परमात्मा चेतन वो पहले मानना पड़ता है, वो जानने में चीज नहीं आती, वो मानना पड़ता है। तो एक जानने की चीज हुई, एक मानने की चीज हुई, दो चीज हुई। दो में जो हो जानने की चीज है उसमें सार क्या चीज है, उसमें सार ये है कि वो हमारी कोई चीज नहीं है। अपरा प्रकृति को लेकर जो संसार है, उस संसार में अपनी चीज कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा अनंत ब्रह्मांडों में बहुत चीजें हैं, उनमें कोई भी अपनी चीज नहीं है, अपना केवल परमात्मा है। केवल परमात्मा के सिवाय हमारी कोई चीज नहीं है, ये खास बात है, खास असली जानने की बात है, समझने की बात है। हमारी चीज कोई नहीं है, अब इनको हमारी मानते हैं यही बंधन है, और वो हमारी रहती नहीं। शरीर को हमारा मानते ये रहेगा नहीं, धन को अपना रहता नहीं, कुटुंब को अपना रहता नहीं, रुपयों को अपना मानता रहेगा नहीं, अपना मानो बने रहेगा नहीं, हमारे पास अपना है नहीं है। और भगवान हमारे हैं, परंतु हमारे जानने वाते ये मानने वाते जानने में नहीं आते। तो परमात्मा है और हमारे हैं, और ये संसार हमारा नहीं है, हमारा नहीं है जानने वाता है, क्यों बालपना हमारा नहीं रहा, जवानी हमारी नहीं रही, रोगी अवस्था हमारी नहीं रही, धनी अवस्था हमारी नहीं रही, हमारी जो चीजें जितनी है वो हमारी रहती नहीं है, ये हमारी नहीं है। हमारी हमारे पास रहती है, हमारे पास नहीं रहने में हमारे पास नहीं रहती, ये हमारे पास रहने वाली नहीं है, ये हमारी नहीं है। और हमारे प्रभु है वो देखने में नहीं आते, जानने में नहीं आते, वो मानने में आते कि माने प्रभु है। जैसे माँ है वो देखने में नहीं आती, इतने भाई बहन बैठे हैं, सब हम माँ से पैदा हुआ है, परंतु किसी को भी याद नहीं है कि इस तरह से माँ से हम पैदा हुए। किसी को याद है तो बताओ, किसी भाई को किसी बहन को, माँ और बाप वो मानते हैं, जानते नहीं, दूसरी चीजों को जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, माँ और बाप को मानते हैं, क्योंकि हमारी हमारी पैदाइश नहीं हुई, हम पैदा ही नहीं हुए, उस समय बाप हुए, अब हम कैसे जा रहे, और माँ के हम पैदा हुए तो याद किसी को नहीं है, किसी को याद होती बोलो भाइयों को बहनों को, कुछ याद हो कि हम माँ से पैदा हुए ऐसी याद है, तो माँ बाप को हम मानते हैं, हमारे माँ बाप मैं मानते हैं, जानते नहीं है। इसी तरह से परमात्मा को हम मानते हैं, हमारे परमात्मा है, हम जानते नहीं है, मानते हैं, और संसार हम जानते हैं, ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, हमारे सामने मर जाते हैं। संसार में यहां सही होता साहब, हमारे देखे हुए ये आम ये वृक्ष भी हमारे सामने लगाए, साफ जंगल था, वो संगल जंगल साफ कर दिया, पीछे वृक्ष लगा दिए, मकान बना दिए, तो ये संसार सब ही बनावट है, ये जानते हैं हम, ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, इसको हम जानते हैं। तो अनंत ब्रह्मांड है, इनमें हमारा कोई चीज नहीं है, जानने की ये चीज है, हमारी कोई चीज नहीं है, ये जानने की आखिरी हद है, पूरा जानने का, जानना पूरा का पूरा, कि हमारी कोई चीज नहीं है, ये जानने की है, और मानने का एक परमात्मा है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, उनके अंश हम हैं, जैसे माँ बाप के अंश हम होते हैं, ऐसे परमात्मा अंश है। फर्क इतना है कि माँ बाप के हम दोनों के हम होते हैं, यहाँ प्रकृति पर दोनों का हमें नहीं है, हम केवल परमात्मा के हैं, मतलब संसार इंद्रिया प्रकृति सारी कसरत इनको ये पकड़ता है, अंश नहीं है इनका, अंश केवल परमात्मा का है, केवल परमात्मा का अंश जी चेतन, वो अंश परमात्मा का है। तो जैसे माँ को हम मानते हैं, माँ है ये हमारे पिता है, ऐसा सुनकर मानते हैं, जानते नहीं है, इसी तरह से परमात्मा को पहले मानते हैं। इसमें से विलक्षणता है कि माँ बाप को मानते ही रहेंगे, सामने सुनते नहीं, पर ईश्वर में ऐसी बात है कि पहले मान ले, मानने के फिर सो जाने देव देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हम भाई, तुम्हारी कृपा तुम्हारे रंगन, जानत भगत भगत चंदन, तो भगतों को जान देते भगवान, तो भगवान को जान देते हैं, माँ बाप जान नहीं सकते, माँ बाप तो मानना ही मान रहता, सुनना नहीं रहे, मानना रहता है, और परमात्मा को फिर जान देते, पहले मान लेते हैं, फिर उसको परमात्मा की कृपा से परमात्मा को जान देते हैं। तो जानने में तो परमात्मा आएंगे पीछे, पहले मान लेंगे परमात्मा को, और जानने में जितनी चीज आती है हमारे, वो जानने में आने वाली चीज हमारी नहीं है, ये सार बात है। जितने ये व्याख्यान होते हैं, जितने संसार में है सो खुश है, ये इतनी सार बात है, सार प्रकृति और प्रकृति का कार्य ये हमारा नहीं है, और प्रभु हमारे हैं। अब ज्ञान का रहता प्रकृति है, प्रकृति का कार्य संसार है, तो ये केवल परमात्मा ही प्रकृति का है, हमारा नहीं है, ये कर्म योग हो जाएगा, और आप अलग हो जाएंगे, ज्ञान योग हो जाएगा, और भगवान के हो जाएंगे, भक्ति हो जाएगा, सीधी सीधी सरस्व बात है, बड़ी सूक्ष्मता से जान ले इतनी। अब इसको गहरे जान कर ठीक समझ लेना है, पर मूल बात इतनी है, संसार की कोई चीज हमारी नहीं है, रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान के एक एक रूहे में करोड़ों ब्रह्मांड है, अब लंबी छोटी सृष्टि जो पार रहे हैं, उसमें हमारी चीज कैसी भी नहीं, हमारे केवल परमात्मा है जिसके अंश हम है। जैसे माँ से जन्मे तो माँ के आप बालक हैं, पिता के अंश हैं तो पिता के हम हैं, ऐसे परमात्मा के हम हैं, मूल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सुदर्शी, वो पाना जो लिख दिया है उन पाने में ये बात खूब अच्छी तरह से बताइए, इसको बार बार पढ़ें और पढ़ करके मनन करें, मन करके उस पर विचार करें, तो आप बड़ा लाभ होगा, बहुत लाभ, बड़ी शांति मिलेगी, दुख मिट जाएगा, जीवन मुक्ति जब कहते हैं पूरा जान जाओ पूरा, ये अभी मैंने बात कही, इसको ठीक तरह जान जाए पूरा हो जाएगा। तो जानने में यही है कि हमारी कोई चीज नहीं है, हम स्वयं है, स्वयं हम है और हमारे सिवाय कुछ नहीं है। मन है ना, बुद्धि है ना, अहम है ना, शरीर है ना, प्राण है ना, सूर शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर है ना, कान शरीर है, ये हमारा नहीं है। ये सब प्रकृति का है, प्रकृति की चीजें हमारी नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, बहुत लंबा जुड़ा, सब प्रकृति का है, प्रकृति का कार्य है, हमारी कोई नहीं उससे की स्थिति भी अपनी चीज हुई थी। अपनी मानना है ये करती है, जानने की बात ये, जानने बात ये कि हमारी नहीं है, हमारी नहीं है, बस यही जानना है, असली जानना ये कि हमारी नहीं है ये। और मानने में एक बात है, भगवान हमारे, जानना माना दो ही है बस, भगवान हमारे हैं, हम भगवान से पैदा हुए, तो भगवान तो सो जाने देव जीव जनाई, जिसको भगवान जना देते हैं वो जानते हैं। भगवान को पहले मानना पड़ता है, मानने पर भगवान कृपा करके जना देते हैं मैं ऐसा हूं, वो जानता है, पहले नहीं जानते। और परमात्मा के सिवाय मेरा कुछ है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड है, कोई चीज हमारी नहीं है, केवल भगवान के सिवाय अपना कोई नहीं है। इस वजह से सार चीज है, भगवान भगवान है, भगवान है, वो हमारे हैं, हमारे हैं। जैसे वो दृष्टांत बताया था ना, एक शेठ और साधु गए देख रहे लिए, संत गए शेठ के दर्शन करने के लिए, तो पूछा शेठ कौन, तो लोगों ने बताया वो जो हवेली आगे खड़े हैं वो शेठ है, और शेठ की है ये सब इमारत, सब शेठ की है, वो शेठ मारे गए। संतों ने पूछा कि भाई ये मकान किसका है, कि महाराज भगवान का, ठाकुर जी का है ये मकान, ठाकुर जी का। तो मकोई भीतर चले गए, बाल बच्चों को देगा, स्त्रियों को देगा, घोड़ा है, बग्घी है, मोटर है, किस है, भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है, भगवान का है। ऊपर गए कमरा दिया, किसका है मंदिर में देगा, ठाकुर जी का मंदिर ऊपर, किसका है मंदिर, ठाकुर जी का है, इसमें तस्वीर लगी हुई है, सजावट है, सब सब ठाकुर जी का है, सब ठाकुर जी का है। फिर बर्तन देखे ठाकुर जी, सोने के, चांदी के, सठौली गए, फिर ठाकुर जी गहने देखे, गहने ये ठाकुर जी है, ठाकुर जी ये मेरे हैं, और सब भगवान का है, भगवान ये मेरे हैं, ये मेरे। तो भगवान मेरे होने से भगवान की चीजें भी मेरी हुई, पर स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र मेरी में जहर चढ़ता है, और ठाकुर जी की है हमारी है, तो जहर चढ़ हमारी नहीं है, हमारे ठाकुर जी, ठाकुर जी, क्योंकि मैं वारसो जीव लोग जीव बुद्धात्मा, ये परमात्मा का है, परमात्मा के हम है, हमारे परमात्मा है, हमारे परमात्मा, हम परमात्मा के, हमारा परमात्मा है। इससे सब चीज सर्वोदी, हमारी कोई चीज नहीं है, इसका आदर करो, उपयोग करो, दुनिया का हित करो, अपने पास हो तो उनको दूसरों के हित के लिए है, दुनिया के सेवा करने के लिए, दुनिया का हित करने के लिए हमारे को दी गई है, हमारे को बताई गई है, दुनिया क्यों हित करना, क्यों सुख बनाना, क्यों हित करना, हित के लिए। तो खास बात है ये उस कागज में नहीं है, जो कागज छाप कर दिया सबको, उसमें ठीक से समय नहीं, दो ही चीज है, जैसी हमारी दिखती है, इसमें हमारे पर असर पड़ता है, असर पड़ता है मन बुद्धि तक, आपके खुद परसों नहीं पता, खुद तो अपना मानते हो, मन को अपना मानते हो, बुद्धि को अपनी मानते हो, अहम को अपना मानते हो, इस वर्ष पड़ता है। आप खुद पर कोई असर नहीं पड़ता, आप खुद तो भगवान के हैं, भगवान आपके हैं, आप भगवान के हैं, संसार का असर नहीं पड़ता। शरीर को अपना मानते हो, मन को अपना मानते हो, बुद्धि को अपना मानते हो, प्राणों को अपना मानते हो, इंद्रियों को अपनी मानते हो, इन पर असर पड़ता है, क्योंकि सजातीय पर असर पड़ता है। कानों से हम शब्द सुनते हैं तो कानों से सुन सकते हैं, आंख से सुन नहीं सकते, जीभ से सुन नहीं सकते, त्वचा से सुन नहीं सकते, कौन ही सुन सकते हैं। ऐसे ही हमारी चीज हमारे पर स्पर्श पड़ता है भगवान का, भगवान के हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान का स्पर्श महात्मा हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, तो हमारे पर असर भगवान को पड़ेगा। हम मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपनी मान लिया, इंद्रियों को अपनी मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, अब शरीर पर असर पड़ेगा, हमारे पर असर पड़ेगा, शरीर पर असर पड़ा उसको हमने अपने पर मान लिया, अपने पर नहीं पड़ता है, उसको हमें पड़ता है सजाती सजाती पर। तो ये सब शरीर के लिए, ये प्रकृति का है, परमात्मा का है, परमात्मा का सब है, चेतन भी परमात्मा की प्रकृति है और जड़ भी परमात्मा प्रकृति है, भूमि अपूर्ण भी जड़ प्रकृति की, अपरा ही में तो स्वयं प्रकृति विधि में परम जीवभूत, हम जीवभूत प्रकृति और चेतन प्रकृति उत्कृष्ट श्रेष्ठ उत्तम प्रकृति, वो भी भगवान की और जड़ प्रति भगवान की, भगवान का सब संसार और भगवान मय है, सब भगवान है। जैसे आप और आपकी योग्यता, आप और आपका बल, आप और आपकी विद्या, आप और आपकी जानकारी, ये सब आप एक है, ऐसे भगवान सुवासुदेव सर्वभूम। हम है वो चेतन प्रकृति है परमात्मा की, और ये प्रकृति है जड़ प्रकृति है, हमारा हमारा है, हम ईश्वर के अंश है, ईश्वर अंश जीव विनाशी, हमारे ईश्वर है, ईश्वर के हम है, हम परमात्मा के हैं, हमारे परमात्मा है, हमारे केवल परमात्मा है, केवल परमात्मा के हम है, संसार सब प्रकृति का है, प्रकृति का सब कार्य है, प्रकृति संसार संसार प्रकृति का, ये जल विभाग, ये चेतन विभाग, और महान चेतन भगवान, तो चेतन विभाग भगवान का, जल विभाग प्रकृति का, प्रकृति परमात्मा की, सीधी सरल बात, सबकी सब, इतनी बात में सब ज्ञान हो गया। देखने में, सुनने में, समझने में जो कुछ आता है सब प्रकृति का कार्य है, यह अपरा प्रकृति है परमात्मा की, वो चेतन है, जीवात्मा है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा की सभी, ये परमात्मा की सभी, सब परमात्मा की है। अपनी मानना है बंधन पड़ना है, अपनी मानना है बंधन पड़ना है। देखो अपने रूपये वो कहीं खर्च हो जाए तो असर पड़ता है, अपने नहीं है लाखों रुपए खर्च होते हैं पर वही नहीं पड़ती, अपने कोई असर नहीं पड़ता, अपना नहीं मानना, हमारे रूपये वहां थे, हमारे रूपये चले गए, हमारी जमीन चली गई, हमारा घर, जहां हमारा माना वहां आप आ गई, संसार को अपना माना आप बताई, अरे भगवान अपना मान नहीं आ गए, संसार को अपना माना दुख हो गया, अरे भगवान अपना मान निहाल गए, निहाल गए क्यों, भगवान अपने, भगवान अपने हैं, जैसे बाल कहता मेरी मेरी माँ है, जो मेरी माँ है भगवान, तुम्हें माता पिता तुम्हें वो तुम्हें बंधु से सुरत, माँ भी तुम हो, बाप भी तुम हो, भाई भी तुम हो, धर्मी भी तुम हो, मित्र भी तुम हो, कुटुंब भी तुम हो, धन भी तुम हो, घर भी तुम हो, जमीन भी तुम हो, जायदाद भी तुम हो, सब एक भगवान है। ये भगवान का सब है तो भगवान कहते हमारा है, सीधा हमारा नहीं, जल जो सीधी हमारी नहीं, सीधी हमारी मोह होती है। अरे भगवान के मानकर मानो फिर मोह रहेगा, आनंद रहेगा। ये बात नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये सार बात। राम या प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2056 13 जुलाई 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम